Een prachtige ballad aan het einde van een mooie dag. Een subtropische dag zou je bijna kunnen zeggen. Een graad of 27 was het hier. Dus dat was niet mis. En buiten de wind soms 29 graden. Robert Cray en zijn band hoorden met Don't Be Afraid of the Dark. Moet je zeker niet zijn. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Want het is nu donker, dus En dan is het tijd voor de late avond. Om de dag mee af te sluiten met lekkere muziek. Veel ballads, mooie muziek en ook nummers waarvan je denkt, dat heb ik nog nooit gehoord. Dat is een beetje de bedoeling van de show. Samen met wat interessante onderwerpen. Serieuze onderwerpen, maar ook een onderwerp met een knipoog, zou je kunnen zeggen. We gaan het hebben over veilig thuis en ouderenmishandeling. Dat is serieuze business, zou je kunnen zeggen. Business, verkeerd woord, maar dat is wel erg. En Veilig Thuis probeert er wat samen met jou iets aan te doen. Verder tijd voor de column van Han van der Horst. Onze historicus uit Schiedam. Hij gaat het hebben over het Wilhelmus. Want dat is veel besproken de laatste tijd. En tenslotte in de show Power Mask in het Wereldmuseum. Een tentoonstelling. Wat voor tentoonstelling? Wat laten ze zien? Wat is te beleven? Je hoort het allemaal hier in jouw late avond. Go down, I see no reason. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. My sweet Lady J, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady J. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. My love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady J. Klassieker van de Rolling Stones, Lady Jane uit 1966 en Europe ervoor met Carrie hier in De Late Avond. We gaan het hebben over ouderenmishandeling en veilig thuis Rotterdam-Rijnmond. Ouderenmishandeling komt vaak voor. Het gaat niet alleen om lichamelijke of psychische mishandeling, maar ook om verwaarlozing en financiële uitbuiting. Het is belangrijk dat de omgeving hierop alert is. Als er iemand een vermoeden van ouderenmishandeling heeft, dan kan gratis gebeld worden met Veilig Thuis Rotterdam via telefoonnummer 0800 2000. Ook kan iemand een anonieme melding doen. Het geweld stopt helaas niet vanzelf. Helaas. Je hoort meer details in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Perry Quist. Hij is procesregisseur bij Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond. Perry, welkom. Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond, wat is dat voor organisatie? Dankjewel, fijn dat ik mocht komen. Veilig Thuis is een organisatie die zich bezighoudt met de veiligheid van iedereen tussen 0 en 100. En dan in het bijzonder met de veiligheid van mensen die wordt bedreigd en die zelf onvoldoende in staat zijn om die bedreiging af te wenden. Kwetsbare mensen heb je het eigenlijk over, die niet voldoende in staat zijn om zichzelf te verdedigen. En correct. Waardoor worden ze bedreigd dan? Wat zijn de bedreigingen die voor kunnen komen? Kijk, moet je voorstellen, als we het hebben over 0 tot 100 kinderen die kunnen bedreigd worden in hun ontwikkeling. Doordat bijvoorbeeld, iets eenvoudigs, niet naar school worden gestuurd. Terwijl het wel belangrijk is dat ze misschien niet goed voor ze gezorgd wordt. Dat ze geslagen zouden kunnen worden. Er zou sprake kunnen zijn van seksueel misbruik. er kan sprake zijn van ouders die niet of onvoldoende in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen. Dus een hele moeilijke thuissituatie waar ze onder lijden eigenlijk. Zeker. Als je het kort samenvat. Maar wat is dan het verschil tussen deze organisatie en de kinderbescherming? Want je noemt vrij ernstige dingen. Jullie werken dan samen met de kinderbescherming? Of? Het verschil is dat als een hulpverlener meent dat hulpverlening niet tot het gewenste resultaat leidt, dan meldt hij het bij Veilig Thuis. En Veilig Thuis gaat na of die hulpverlening toch kan worden ingezet. Als nou Veilig Thuis ook vaststelt dat die hulpverlening niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kan Veilig Thuis naar de Raad voor de Kinderbescherming. En die kunnen weer naar de rechter, die dan een ondertoezichtstelling aanvraagt voor kinderen onder de 18. Jullie houden dus een beetje in de gaten of de hulpverlening goed loopt. Loopt die niet goed, dan grijpen jullie in en dan worden er nieuwe stappen gezet. Hulpverlening vraagt ons om in te grijpen of na te gaan of hulpverlening echt niet ingezet kan worden, of het echt niet tot stand komt. En als wij inderdaad vaststellen dat het niet tot het gewenste resultaat leidt, dan gaan wij naar de Raad voor de Kinderbescherming. En zijn jullie een organisatie van de overheid? Of zijn jullie hoe zit dat in elkaar? Ja, we worden betaald door de gemeente. Oké. En hoe ben je zelf bij deze organisatie terechtgekomen? Ik werk sinds 10 jaar voor deze organisatie. Eerst deed deze organisatie, of waar ik werkte, het advies- en meldpunt kindermishandeling. En daar ben ik terechtgekomen omdat ik voorheen schoolmaatschappelijk werker was. Op die manier had ik te maken met veiligheid van kinderen. En zo kwam ik in aanraking met het toenmalige advies- en meldpunt kindermishandeling. Dat klonk me heel uitdagend en op die manier ben ik daar toen gaan werken. En 1 januari 2015 is het advies- en meldpunt kindermishandeling samengegaan met het advies- en steunpunt huiselijk geweld van de GGD. En met de GGD vormen wij een nieuwe club en dat is Veilig Thuis. Is dat ook het gevolg van het beleid dat alles bij de gemeente neergelegd wordt in plaats van dat het landelijk geregeld wordt? Dat de gemeenten meer taken hebben gekregen op dat gebied? Het is tegelijk gegaan. Of het er onderdeel van is, dat het zat in hetzelfde pakket. Ja, het is onderdeel van de nieuwe ontwikkelingen inderdaad. Ja, correct. Ja. Ja. Wat is je bent procesregisseur. Wat is in de praktijk jouw werk? Wat doe je precies? Kun je een voorbeeld geven? Zeker. Moet je je voorstellen, er worden zorgen gemeld. Bijvoorbeeld een dochter laat me weten dat haar vader financieel wordt uitgebuit door een jongere vrouw. Dan kan ik in gesprek gaan met die vader, met die dochter samen. En dan kunnen wij samen met die meneer van bijvoorbeeld 90 jaar praten. Van goh, er komt een jonge dame van 30 jaar, die doet wel je boodschappen. Maar wat blijkt, ze doet ook boodschappen voor zichzelf met jouw pinpasje en jouw pincode. En wat blijkt, als we naar jouw bankafschriften kijken, dan geeft zij ook wel €700 voor zichzelf uit per maand. Nou, dat is toch wel heel veel. Dat noemen we financiële uitbuiting. Wat vind je daarvan? Zullen we dat stoppen? En daarmee kan Veilig Thuis bijvoorbeeld ondersteunen om aangifte te doen bij de politie. Neem je veel problemen mee naar huis? Kun je het van je afzetten als je naar huis gaat? Want het is natuurlijk best heel intensief als je met al die problemen te maken krijgt. Zeker intensief. Wat mij helpt is om te kijken naar wat ik kan betekenen. En misschien is dat in mijn oog heel klein, maar dat is toch al betekenisvol. En mijn ervaring is ook dat wat in mijn ogen klein is, dat dat een sneeuwbal kan zijn die uitrolt tot een veel grotere betekenis, waar ik misschien geen getuige van ben. Tegelijk ben ik me bewust dat ik heel betekenisvol werk doe. En als ik naar huis ga, dan heb ik misschien wel moeilijke beslissingen moeten maken, maar altijd in het voordeel van de cliënt, dat de cliënt daar veiliger van wordt. En dat is mijn belangrijkste doel. Je bekijkt het positieve deel van jouw aanpak en dat neutraliseert de negatieve dingen die je allemaal hoort en ziet. Ja, omdat ik daarmee betekenis geef aan mijn werk, maar daardoor ook aan mijn leven. Precies. Het lijkt me een heel mooi vak. Wel zwaar, maar wel heel mooi. Is het ook. Prima. Perry Quist, procesregisseur van Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond. Dankjewel. Fais ça pour moi, dis-lui. Que les jours sans elle me semblent moins longs. Dis-lui, quitte à mentir, dis-lui que je réalise. Que naar Porte kwam. Dis lui, fais ça pour moi, dis lui, que j'ai bien fini. D'être malheureux. Dis-lui que j'aime une autre fille. Dis-lui tout ce que tu voudras, mais il faut qu'elle te croie. Jamais dis-lui, je ne pense à elle quand tu la verras. Dis-lui, oh, oh, oh, dis-lui, oh, nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Close your eyes and just that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by dat nog even afkondigen, denk ik zomaar. Deze mannen van Extreme. Dit prachtige nummer uit 1991. Zo hoort het ook, hè? Hier in de late avond. Mike Brandt ervoor met Louis. Die we kennen als file van André van Duin. In een andere versie, een Engelstalige versie, waar ik even de titel van kwijt ben. Maar ja, dat heb je zo wel eens zo laat op de avond. Over een paar minuten is het tijd voor de column van Han van der Horst. Onze historicus uit Schiedam. Hij gaat het hebben over de verwikkelingen rond het Wilhelmus. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Na deze, van Roxette. I've learned that nothing really lasts forever. I sleep with the scars I wear that won't heal. They won't heal. 'Cause every time I seem to fall in love, crash, boom, bang. But then I hit the wall, crash, boom, bang. That's the call, that's the game, and the pain stays the same. I'm walking down this empty road to nowhere. I pass by the houses and blocks I once knew. My mama told me not to mess with sorrow, but I always did, and Lord, I still do. I'm still breaking the then I hit the wall, crash, boom, bang. That's my real middle name. It has always been the same. That's the core. The heat and the taste of the gaat over de liefde. Dan weet je het, hè. Dan klinkt het crash, boom, bang. Zeker bij Roxette in dit prachtige nummer uit 1994. Het is tijd voor de column van Han van der Horst. Het gaat over het Wilhelmus. Van de kabinetsformateurs moet op school het Wilhelmus weer geleerd worden. Dat gebeurt op veel scholen al lang, beweert Han van der Horst. Hij is glad voor. Waarom? Dat zal u misschien verbazen. Want ja, Han is wel een beetje een tegendraadse wetenschapper. Dus u weet het maar nooit. Luister naar zijn column. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Veel moeders, lieve mensen, hebben de afgelopen maandag een zucht van verlichting geslaagd. En zij niet alleen. Dat geldt net zo goed voor verlichte en eigentijdse zorgende vaders als mede personen die zich in deze twee categorieën niet thuis voelen. De vakanties zijn voorbij en de lieve kinderen zitten weer hoog en droog op school. Eindelijk kun je om 10:30 's ochtends ongestoord je kopje koffie drinken. De vakanties zijn leuk, maar onderdeel van dat leuke is ook de eerste schooldag. De meesters en de juffen hebben enthousiast hun opvoedende taak weer op zich genomen. Niet dat ze daarvoor veel dankbaarheid oogsten. Ondanks de florerende economie zitten loonsverhogingen er opnieuw niet in. Wel worden ze met extra taken opgezadeld als het aan die onderhandelaars in Den Haag ligt. Ze moeten les gaan geven over de grondwet en over ons volkslied het Wilhelmus. Veel leerkrachten zullen op dat laatste punt een beetje beledigd reageren, alsof ze dat niet al lang deden, lesgeven over het Wilhelmus. Tegelijkertijd is er vanuit de samenleving met nogal wat schamperheid gereageerd, hadden die onderhandelaars niets beters te doen. Ik schaar me achter de scholen waar het Wilhelmus nog iets betekent. Ik steun de onderhandelaars in dit opzicht. Ik vind het een erg goed idee om de betekenis van het Wilhelmus voor onze jeugd nog eens te onderstrepen. En ook om ze de betekenis van dat prachtige lied uit de dagen van onze onafhankelijkheidsstrijd ook daadwerkelijk bij te brengen, de echte betekenis. Tegelijk vraag ik me af of die Haagse onderhandelaars, behalve meneer Segers van de ChristenUnie, wel door hadden wat ze eigenlijk voorstelden. Want het Wilhelmus is een heel opstandig lied. En dat niet alleen. De ondertitel uit de eerste uitgave van de tekst laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Het Wilhelmus wordt daarin genoemd een nieuw christelijk lied. We hebben allemaal vaag nog het jaar 1568 in ons geheugen en de slag bij Heiligerlee, waar de Spanjaarden het onderspit troffen. Maar daarna ging het helemaal mis. Overal moesten de aanhangers van Willem van Oranje wijken voor soldaten van de Spaanse landvoogd Alva. Willem zelf werd vluchteling en vond onderdak op het kasteel van zijn familie in Dillenburg. In het Wilhelmus legt hij zogenaamd verantwoording af voor dit enorme fiasco. Het was de bedoeling om zijn aanhangers een hart onder de riem te steken in hun uur van tegenspoed. Willem van Oranje was zelf niet de auteur. Daar had hij zijn mannetjes voor. En wie het Wilhelmus voor zijn rekening nam, is niet helemaal duidelijk. Ik zelf geloof niet dat het Marnix van Sint-Aldegonde was, de belangrijkste spindokter van de vader des vaderlands. Goed dan, wat staat er in dat lied? Dat je vol moet houden natuurlijk, maar ook, en dat is veel belangrijker, dat geweten en geloof boven de wet der mensen staan. Er zijn grenzen aan wat de staat, de vorst, de macht van je als burger mag vergen. Op een gegeven moment ben je wel gedwongen om nee te zeggen, op grond van je geweten. Willem van Oranje heeft dat gedaan en hij raakte alles kwijt. Zijn functie, zijn bezit, zelfs zijn oudste zoon die naar Spanje werd ontvoerd. Het Wilhelmus is niet het lied van kritiekloze vlaggenzwaaiers die met een alles voor het vaderland op hun lippen doen wat er gezegd wordt. Nee, mensen, dat is het niet. Het is het lied van de mensen die zelf nadenken, die het verschil tussen goed en kwaad kennen en zich niets laten aanpraten dat in strijd is met hun geweten. Het is heel goed voor kinderen van 10, 11, 12 jaar. Om te leren wat ons volkslied werkelijk voorstelt, om daar echt kennis mee te maken. Dat kun je op hun niveau prima doen. En ze zullen in deze verwarde en gevaarlijke eeuw de stem van hun geweten nodig hebben. We moeten ervoor zorgen dat die niet gesmoord wordt en overstemd door het gebrul van de horde, het geroep om rust en orde of het kaboenk, kaboenk, kaboenk van een dolgedraaide consumptiemaatschappij. Daar gaat ze, en zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend. Daar staat ze, en zoveel gratie heb ik nooit gezien. Soms praat ze, terwijl ze slapend met mijn kussen speelt. Zelfs de flikken hebben pret als ze sensueel voorbij marcheert, ongegeneerd. Ik weet wel dat zij waarschijnlijk niet lang bij me blijft. Ik weet wel dat zij met anderen haar tijd verdrijft. Zij heeft soms geheimen waar ik liever niets van weet. Zij zweeft soms en droomt zodat ze soms ook mij vergeet. En zelfs de hoeders van de bisschop zegt dit is Gods werk, buigt zijn grijze hoofd en dankt de Heer. Nog eens een keer, dank u meneer. Denk er niet aan, loop naar de maan. Daar gaat ze. Daar gaat ze. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Someday, Dan is het tijd voor een mooie antieke in de late avond. Ook deze avond. Diana Ross en The Supremes samen in Someday We'll Be Together. Het Temblor Motown hit van Juwels uit 1970. Clouseau ervoor met Daar gaat ze. We gaan het zo meteen hebben over een tentoonstelling in het Wereldmuseum. Power Mask. Daar gaan we het over hebben na Spandau Ballet. Yeah. say it's for the best and leave truth as the casualty. Terwijl het richting middernacht gaat, hoor je hier bij de late avond Spandau Ballet en How Many Lies. We hebben nog één onderwerp voor je. We gaan het hebben over Power Mask in het Wereldmuseum. Dit najaar opent het Wereldmuseum in Rotterdam de tentoonstelling Power Mask, curated by Walter van Beirendonk. Het Wereldmuseum geeft de Antwerpse modeontwerper de vrije hand om zijn eigenzinnige en een meervoudige blik op het fenomeen maskers te geven. Je hoort meer in een gesprek met Willy Altema. Luisteraars, voor mij zit Alexandra van Dongen. Zij is een hardwerkende en liever gezegd nog een fulltime werkende kunsthistoricus. Ze is voor 2 dagen per week verbonden aan het Boijmans Museum in Rotterdam en voor 3 dagen het Wereldmuseum in Rotterdam. U heeft de laatste tijd natuurlijk veel gelezen over het Wereldmuseum. Je gaat sneller de weg omlaag dan dat je weer opklautert. Maar Alexandra, jij gaat mij vertellen over de weg omhoog. Over de nieuwe tentoonstelling die jullie nu binnenkort gaan openen. Op 31 augustus opent in het Wereldmuseum de tentoonstelling Power Mask. The Power of Masks. De titel is in het Engels. Die is bedacht door de gastconservator, de Antwerpse modeontwerper Walter van Beirendonk. Die we hebben gevraagd om op basis van de collectie van het Wereldmuseum een tentoonstelling te maken. En hij stelde voor om die tentoonstelling te maken over maskers. Ja. En wat ga je tentoonstelling? The Power of Masks. Dus masks, dat begrijpen wij. Ja, maar jullie hebben natuurlijk daar zelf een fantastische collectie van. Ja. Maar het zal niet een kwestie zijn dat we 20 spijkertjes in de muur hangen, slaan en daar 20 maskers. Absoluut. Wat ga je doen? Absoluut. Hoe spectaculair nou, wordt het? Walter kwam met het idee om het onderwerp masker te nemen. Omdat hij sowieso vanuit zijn carrière als modeontwerper heel erg altijd bezig is geweest met het masker als object. Ja. Want hij zegt, het masker is een, ja, je zou het een kledingaccessoire kunnen noemen. Ja. Hè, maar in alle wereldculturen hebben die dingen hele andere functies. Ja. Dat is al heel interessant. Maar hij zegt, als je een masker opzet, dat transformeert jou volkomen. Ja. Dat is niet hetzelfde als een handschoen aantrekken. Nee. Daar verander je niet door. Je wordt een andere persoon. Masker, ja, en eigenlijk de verbeeldingskracht die achter maskers zit, die is enorm. En in heel veel culturen heel verschillend. Ja. En dat gaan we laten zien. En hij heeft dus een hele inrichting gemaakt. Ik heb wat schetsen meegenomen. Helaas kan ik dat niet door de radio laten zien. Daar heeft de luisteraar weinig aan. Maar ik zie ze wel. Het wordt een tentoonstelling van 2 verdiepingen. Van 5 zalen. 750 vierkante meter. Vol kleur. En objecten en dingen. Ik zit nu die tekeningen, die schetsen te bekijken. Ze heeft ze op A5 meegenomen. Dus die indruk is echt heel overweldigend. Hij is uitgegaan van de collectie maskers van het Wereldmuseum als basis. 125 maskers uit de collectie worden getoond. Maar die worden in allerlei contexten, krijgen die opnieuw een verhaal. Binnen het verhaal van de kunstenaars zoals Picasso, die in het verleden met maskers hebben gewerkt. Maar ook modeontwerpers die met maskers werken. En dan kunnen we een Belgische kunstenaar die beroemd is om zijn masker, Ensor. Dat is ook precies een naam die we in hebben de tentoonstelling past. Ensor kunnen je hebt een echte Ensor. Een echt schilderij van James Ensor. Een schilder uit Oostende, België. En daar zit een mooi verhaal achter, want Ensor die groeide op als jongetje in de winkel van zijn moeder. Die souvenirs en maskers en chinoiserie verkocht. Ja. En hij wilde schilder worden. Hij werd schilder. Maar hij schilderde op een bijzondere manier wat niet zo aansloeg in de kunstwereld. Toen werd hij heel boos. En toen is hij uit een soort protest zich door hele andere dingen gaan laten inspireren. Ja. Door die maskers uit de winkel van zijn moeder. Ja. En die heeft hij gebruikt als een soort van personages. Ja. Dus hij kleedde zijn personages aan met maskers. Ja. En liet hij tot leven komen. Ja. Dus we hebben 1 zo'n schilderij. Ja. Fantastisch dat we die kunnen lenen. Ja. En die maskers die hebben de kwaliteit en de kracht om mensen hebben maskers gemaakt om zich in te beelden dat je iemand anders bent. Ja. En dat is ook de kracht van de mens. De mens is een wezen, is geen dier. Een mens is in staat om zich in te beelden een ander te zijn. En dat, dat laat je zien in, dat laat je ook horen misschien. Het is niet alleen de presentatie van objecten, maar er is audiovisueel wat te beleven. Ja, er komt een hele rij videobeelden van filmopnamen. Van ook over de hele wereld. Hoe je ziet dat maskers worden gedragen en gebruikt. Ja. Maar ook maskers gedragen door bijvoorbeeld een popartiest als Björk. Ja. Die tijdens haar live concerten zich maskers hult in dingen. Ik heb op de website gekeken natuurlijk. De www.wereldmuseum.nl. Vanaf 1 september aanstaande kan het publiek daar komen. We zijn open van dinsdag tot en met zondag. 11:30 tot 6:30. Dinsdag tot en met zondag. En maandag is sluitingsdag. Ja. Nou, Alexandra, ik dank je heel hartelijk voor dat verhaal. Ik hoop dat je nog een keer terug wilt komen. Graag. Want we hebben wel de smaak te pakken. Dank je wel. Goed zo. Dank je wel. En met deze bijdrage uit Rotterdam komt er een einde aan deze aflevering van de Late Avond. Dank voor je aandacht. Fijn dat je geluisterd hebt. Morgenavond is er wederom een Late Avond, ook weer om 11 uur. Dan zit hier Bert de Wolf. Ik wens je een mooie nacht. Welterusten, prachtige dromen en een goede wacht als je gaat werken of blijft werken. Tot het sluit van de show. David Soul en Silver Lady. Fijne nacht. Tired of drifting and searching, shifting from town to town. Every time I slip and slide a little further. Just one long time.